یہاں پر روایت ذکر کی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح سے ایام گزرتے تھے گھر کے اندر اس کا تذکرہ کیا. انہوں نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں. ایک واقعہ یہ ذکر کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کیا لے کر کے، بخبز شعیر، جو کی روٹی تھی، وہ احالت سنخا، اور ایک سالن تھا جس کی بو بھی بدلی ہوئی تھی. احالہ کہتے ہیں ما یعتدم بہ من الادہان، توہنیات کی چیزیں جو آدمی سالن کے طور پر استعمال کر لیتا ہے، گھی ہے مثلا، چربی ہے، اس طرح کی چیزیں، ما یعتدم بہ من الادہان، دہن کے، دہنیات کے قبیل کی چیزیں جو بطور سالن آدمی استعمال کر لیتا ہے، تو جو کی روٹی اور اسی طرح سے ایک بو بدلا ہوا سالن لے کر کے میں آپ کے پاس گیا. ایک تو یہ ہے جو آپ نے تناول فرمایا، کھانے کو نہیں تھا آپ کے پاس. دوسرا واقعہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا رحم میں رکھی تھی، آپ کے پاس غلہ نہیں تھا کھانے کے لیے، آپ کے ازواج مطہرات کے پاس غلہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار لیا اور اس کے بدلے میں اپنی ذرا بطور رحم رکھ دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہیں چاہا اپنے صحابہ کرام سے اس کا تذکرہ کریں، ورنہ صحابہ کرام کے تعلق سے قرض کی کیا بات ہے، اس میں ہم خود آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے نہیں بلکہ ایک یہودی شخص سے بطور قرض لیا آپ نے غلہ. اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ما امسا عند آل محمد صاحب ولا صاحب، آج شام کو آل محمد کے پاس جتنے بھی نو بیویاں ہیں کسی کے پاس نہ تو ایک سا گیہوں ہے نہ ایک سا کوئی اور غلہ ہے، کوئی غلہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے، جس طرح سے گزر بسر آپ کی ہوا کرتی تھی. اس سے پہلے بھی حدیث کا ٹکڑا آیا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کے پاس آتا تھا اور بہت کچھ آتا تھا، فے کے مال بھی آتے تھے اور ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا غلہ بھی آپ اس میں سے نکال کر کے دے دیا کرتے تھے، لیکن سال ختم نہیں ہوتا تھا کہ اس سے پہلے پہلے ہی سارا صدقہ کر کے، خیرات کر کے، ازواج مطہرات سارا ختم ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی کئی کئی مہینے تک چولہا جلانے کی نوبت ہی نہیں آیا کرتی تھی ازواج مطہرات کے یہاں. تو خیر امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود بے شرا کے معاملات کیا کرتے تھے. کسب الرجل وعمله بیده، آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی، آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی. تو کسب کے بہت سارے طریقے ہیں، مال کو کمانے کے، مال کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ذکر کیے ہیں. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما استضيف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لقد علم قومي أن خلقتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فاستجبت وقال أبي بكر من حاق المال ويحتاج للمسلمين. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا میری قوم کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو میرا حرفہ تھا، میرا پیشہ تھا، پہلے کیا پیشہ تھا ان کا، تجارت، توڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، وہ میرے اہل خانہ کی ضروریات سے کم نہیں پڑتا تھا، اتنا الحمدللہ میں تجارت سے کما لیتا تھا جس سے میرے اہل خانہ کے اخراجات پورے ہو سکیں. اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تجارت میں اپنا وقت لگاؤں. تو کہا کہ فسیاکلوا آل ابی بکر من ھذا المال، اب آل ابی بکر اس مال میں سے کھائیں گے، آل ابو بکر اس مال میں سے کھائیں گے جو مسلمانوں کا یہ بیت المال کا مال اس میں سے کھائیں گے، ویحترف للمسلمین فیہ، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر وہ احتراف کریں گے، اس کے اندر تجارت کریں گے تاکہ مسلمانوں کا جو مال ہے وہ کم نہ ہو، بڑھتا رہے. تو جو مسلمانوں کے مال ہیں اس کو لگائیں گے، وہ تجارت میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں گے، لیکن اپنی ذاتی تجارت کے لیے ان کے پاس موقع نہیں ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیت المال میں سے لیا کرتے تھے. کتنا لیتے تھے؟ جتنی مرضی. ایسا نہیں ہونا تھا. پڑھا ہوگا آپ نے یا سنا ہوگا کہ ایک بار ان کے جو خادم تھا اس نے ایک اچھی ڈش کھلا دی، ان کو پسند تھی، معلوم تھا ان کو پسند ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو کہا جو ہم لیتے ہیں بیت المال سے، بیت المال سے زمانے میں اسلام کر رہا ہو چاہے نہ رہا، مسلمانوں کا جو بھی مال تھا جو ہم لیتے ہیں اس سے بھی ڈش نہیں بن سکتی ہے. تو کہا کہ ایسا ہے کہ میں روزانہ جو آپ کو ملتا ہے اس بیت المال میں سے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھ لیتا تھا، تاکہ سوچا کہ کسی دن کوئی مناسب چیز پر پکا کر کے دے دوں گا. تو وہی میں نے جمع کر کے تھوڑا تھوڑا آج یہ میں نے اسے جمع ہو گیا تو بنا کر کے لا کے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گویا جس سے معلوم یہ ہوا اتنے دنوں تک اتنا کم کر کے میرا قرض چل جاتا تھا، لہذا بیت المال سے جو میں لیتا اس میں سے اتنا کیا کر دیا جائے، حصہ کم کر دیا جائے، کتنے سے بھی میرا کام آرام سے چل سکتا ہے. تو یہ نہیں بیت المال سے میں لوں گا تب جتنا چاہے لے لیں گے، بلکہ یہ کیفیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد قال حدثني أبو الفضل عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم فكان يقول لهم أرواح ثقيلة لهم لو ذكرتم. یہ حدیث اس سے پہلے آپ جمعہ کے ابواب میں بھی پڑھ چکے ہیں، آ چکی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث پیش کی ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو زراعت پیشہ لوگ تھے، زراعت کے ذریعے سے کسب کیا کرتے تھے، کمائی کیا کرتے تھے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن موسى عن طور عن خالد بن معدان عن ابن مسلم عن ابن مسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكلك احد طعاما فرس خيرا من ان يكثر من عمل يده، وان نبي الله داود عليه الصلاه والسلام كان ياكل من عمل يده. تو سب سے اچھا کھانا اگر کوئی انسان کھاتا ہے وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، دوسروں کی کمائی نہیں، آدمی کو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانی چاہیے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام کا حال تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے کرتے تھے، انہیں زرہیں بنانے کا ہنر معلوم تھا، زرہ بناتے تھے اور اس کے ذریعے سے کمائی کرتے تھے، اسی سے اپنا پیٹ بھرتے تھے داؤد علیہ السلام. لہٰذا آپ مثال دے کر فرمایا اپنے ہر انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانی چاہیے. تو پہلی حدیث آپ نے پڑھی اس کا تعلق تجارت سے ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قسم کا طریقہ تجارت. دوسری حدیث پڑھی تو اس میں قسم کا طریقہ کیا بتایا گیا آپ کو؟ زراعت. اور تیسری حدیث جو پڑھی آپ نے اس میں قسم کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ حرفت و صنعت. تین اصول مقاصد تین ہی ہیں، اصول مقاصد یہ تین ہی ہیں. یا تو کوئی آدمی تجارت کرتا ہے کہ آدمی کے پاس ہنر ہے کہ سامان خریدتا ہے پھر بیچتا ہے اس سے نفع کماتا ہے. دوسرے کوئی انسان زمین سے اگاتا ہے، چاہے وہ غلہ اگائے چاہے کوئی اور چیز زمین سے اگائے تو یہ کام کرتا ہے. اسی طرح سے تیسرا یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی ہنر ہے، ڈھنگ ہے، چاہے وہ بڑھئی کا کاروبار جانتا ہو، چاہے لوہاری کاروبار جانتا ہو، چاہے سناری جانتا ہو، چاہے کسی کو پڑھا سکتا ہو، یا اسی طرح سے اور کوئی بھی ہنر آدمی کو آتا ہے، کوئی ہنر کسی کو سکھا سکتا ہو. یہ سب کس کے اندر آتے ہیں؟ یہ سب حرفت اور احسنات کے اندر آتے ہیں. تو اصول مقاصد تین ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے تین احادیث یہاں پر جمع کیا اشارہ کرنے کے لیے، یہ ہیں اصول مقاصد. لہذا ان میں جس کے ذریعے سے بھی آدمی اپنی کمائی کر سکے اس سے انسان کو کرنا چاہیے، دوسروں کے بھروسے پر انسان کو کبھی نہیں رہنا چاہیے. جی ہاں یہ بھی اسی میں آتا ہے ہمارا تو آخری والے میں آدمی کے وہ ایک حرفہ صنع معلوم اللہ تعالیٰ نے ہنر دے رکھا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کمائی کرتا ہے. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن المنبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكل الا من عمل يده. قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا ليس عن عبيد عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يحتضب احدكم نسمه على قدمه خير من ان يحتضب احدا قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ربيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن عوان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يأكل أحدكم أحدثه خير له من أن يسأل الناس. قال أبو نعيم قال أبو نعيم حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن أبيه عن يا بر أحبل حبل كي جماعة رسكيو كي معنى السہولة والسماحة في الشراء والبيع. آپ کو کوئی سامان خریدنا ہو چاہے بیچنا ہو اس میں انسان کو سہولت اور نرمی سے کام لینا چاہیے, چاہے خریدیں چاہے بیچیں دونوں صورتوں میں انسان کو سہولت اور نرمی سے کام لینا چاہیے. ومن طلب حقا اور اگر آپ کا حق کسی کے ذمہ ہے اس کا مطالبہ بھی آدمی کو پادامنی سے کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر آپ کا حق کسی دوسرے کے ذمہ ہے نہیں دیا اس نے بھی آپ کو تو اس کا مطالبہ بھی آپ کو غلط طریقے سے نہیں صحیح طریقے سے عفاف کے ساتھ کرنا چاہیے. یہاں پر رحم اللہ دعائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے ایسے انسان پر کہ جو بیچے تب بھی سہولت کا مظاہرہ کرے, جب خریدے تب بھی سہولت کا مظاہرہ کرے, اور جب اپنا کوئی حق کسی حق کا تقاضا کرے تو بھی سہولت کا مظاہرہ کرے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے لوگوں کے لیے یا خبر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے بندے پر رحم فرمایا جو ان صفات کا حامل تھا. لہذا اگر ان صفات کی وجہ سے اللہ کا رحم فرمایا ہے تو اوروں کو بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ وہ بھی اسی کی طرح سے مرحوم ہو. سو خبر اور دعا دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے. موسر معنی صاحب یسار, جس کے پاس فراقی موجود ہو. تو اگر کوئی کسی کے پاس فراقی ہے اس کو بھی کوئی مہلت دے دے, آپ کا کوئی بقایا کسی کے ذمے ہے اس کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن چاہتا فی الحال وہ کہیں اور لگا دے اس پیسے کو, تو اگر آپ اسے مہلت دے دے چلے کوئی بات نہیں آپ ایک مہینہ دو مہینے بعد دے دیجئے گا. تو اگر کسی موسر کو صاحب یسار کو جس کے یہاں فراقی ہے اسے آپ مہلت دے دیں تو کیا اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ فرشتوں نے ایک پرانے زمانے کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا, ایک روح نکالی ایک شخص کی, تو اس سے پوچھا فرشتوں نے کیا زندگی میں تم نے کوئی بھی نیک کام کیا ہے آج تک, زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں اپنے لڑکوں کو جو ہمارے یہاں کام کرنے والے ہوتے تھے انہیں میں حکم دیتا تھا کہ ان درو موسر وہ لوگ جو صاحب اثار ہوں ان کو مہلت دے دیں, ان سے درگزر کر دیں, یہ نیک کام میں دنیا کے اندر کیا کرتا تھا. کالا تجاوز فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزارا ہوا, فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور اسے کوئی سزا نہیں دی, سزا کا مستحق ہو سکتا تھا وہ. یقین تو اویسر علی الموسر وہ لوگ جو صاحب یسار ہوتے تھے ان کے ساتھ میں آسانیاں کرتا تھا, وہ ان ضرور معاصر اور جو تنگ دست ہوتے تھے انہیں میں مہلت دے دیتا تھا. تو بعد رات یہ کلمہ تھا. یا ان ضرور موسر میں صاحب یسار کو مہلت دیتا تھا اور وہ لوگ جو تنگ دست ہوتے تھے ان سے میں درگزر کر دیتا, چلو نہیں یہ مت دو چھوڑ دو معاف کر دیا میں نے, تو مالدار آدمی کو مہلت دے دیتا تھا اور جو تنگ دست ہوتا تھا اسے پھر سے معافی کر دیتا تھا, میں جائیے مت دیجیے کوئی بات نہیں. ہاں موسر دیتا تھا میں لے لیتا تھا اور تنگ دست لوگوں کو میں تجاوز کی سر نظر کر دیا کرتا تھا. قال ایک تاجر تھا جو لوگوں سے دین کے معاملات کیا کرتا، قرضے دیا کرتا تھا لوگوں کو، جب کسی تنگدست کو دیتا تھا تو اپنے فتیان سے کہتا تھا ذرا اسے صرف نظر کر دو، کوئی بات نہیں دے پا رہا ہے، ہو سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس دن ہم سے صرف نظر کرے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد اس سے صرف نظر کیا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. بَيِّنَ الْبَيِّعَانِ، بَيِّعَانِ مانے بائیں اور مشتری، جب بائیں اور مشتری دونوں واضح کر دیں یہ ہمارا سامان ہے اس میں یہ عیب ہے اور اس میں یہ عیب ہے، ہمارے سامان میں یہ عیب ہے یہ بتا دیں، ہمارا جو ہم قیمت آپ کو دے اس کے اندر یہ عیب ہے، دونوں طرف سے صراحت ہونی چاہیے. تو اسلام نے خرید و فروخت کے موقع سے اس بات پر خصوصی زور دیا ہے کہ آپ کا جو بھی سامان ہے اس کی حقیقت صاف صاف بتا دیں، آپ کو کوئی سامان بیچ رہے ہیں تو اندر کیا ہے نہیں معلوم آدمی کو، اس وقت خاص طور سے جو سامان ہوتے ہوئے جاتے ہیں باہر سے ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، اندر سے کیا کیا پریشانی وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کام نہیں چل رہا تھا، پریشانیاں ہو رہی تھی آپ کو، اندر سے گڑبڑ کر رہا تھا یہ سامان، کیا کیا آپ چپکے سے بھیج تو آدمی نے دیکھا چلا ولا کے دیکھا ذرا سا ٹھیک معلوم ہو رہا ہے تو لے لیا آدمی نے، بعد میں جا کر ایک مہینے بعد کیا ہوگا وہ تنگ و پریشان ہوگا. تو کوئی سامان بیچنا آپ کو صاحب بتا دیں ہمارا جو سامان ہے اس میں فلاں خرابی ہے، تاکہ وہ لینا ہوگا تو لے گا تو جب ہم بنوا لیں گے، اس کو نہیں لینا ہوگا تو نہیں لے گا. ایسے ہی خریدنے والے کے لیے جو چیز کے عوض میں آپ دے رہے ہیں وہ بھی صاحب صاحب بتا دیں یہ سامان ہے، یہ فلاں نوٹ ہے کہ نقلی میرے نوٹوں میں آ گیا ہے، اب لے گا تو لے گا نہیں لے گا تو چپکے صاحب گھسا کر کے 10 نوٹ کے بیچ میں دے دیجیے یہ نقلی نوٹ. تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں صرف بیچنے والے کے لیے ہے خریدنے والے کے لیے بھی ہے، جو چیز آپ دے رہے ہیں دونوں طرف سے وضو ہونا چاہیے، بھلے کتمان نہیں ہونا چاہیے منسا، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہاں پر طرف یذکر عن العداء ابن خالد، عداء ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چیز لکھ کر کے دی، کیا لکھ؟ ھذا مشترى محمد رسول اللہ، یہ وہ سامان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے عداء ابن خالد سے. یہاں پر خریدنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول. بیچنے والے کون ہیں؟ عداء ابن خالد. لیکن یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، وہاں ھذا مشترى العداء ابن خالد ابن حوضہ، ھذا مشترى العداء ابن خالد ابن حوضہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشترى منه عبدا او امتا، تو یہ حدیث خیر اور بھی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور تمام کتابوں میں ایسے ہی ہے کہ خریدنے والے کون تھے؟ عداء ابن خالد، اور بیچنے والے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو لوگوں نے کہا یہاں پر جو آپ کے سامنے یہ معلق روایت موجود ہے اس میں کیا ہو گیا ہے؟ قلب ہو گیا ہے، اس کے اندر قلب ہو گیا ہے اور الٹ گیا مسئلہ. تو خیر جو بھی خریدنے والا ہے بیچنے والا اصل مسئلہ موجود ہے. آگے کیا تھا؟ بیع المسلم المسلم، اور یہ جو بیع ہو رہی ہے ایک مسلمان کی بیع دوسرے مسلمان سے ہو رہی ہے. لا داء، جو ہم یہ بیچ رہے ہیں سامان اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، صاحب بتا دیا بیماری غلام کی بیع ہو رہی ہے، کیا غلام یا باندھی کی بیع ہو رہی تھی، کوئی اس کے اندر بیماری کی مریض رہتا ہمیشہ غلام یہ. بلا خبثتا، اسی طرح سے اس کے اندر اخلاق خبیثہ نہیں پائے جاتے ہیں. ولا غائلتا، اسی طرح سے کوئی اور مصیبت اس کے یہاں نہیں کہ بھاگ جائے چھوڑ کر کے، بھگوڑا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی مسائل اس کے یہاں نہیں ہے، نہ تو اخلاق خبیثہ ہے نہ اور کوئی مصیبت اس کے یہاں اس طرح کی پائی جاتی ہے. یہ باقاعدہ لکھ کر کے دیا، تو صاف صاف ہونا چاہیے لکھ لیں یہ سامان بیچ رہے اس طرح انصفات کا حامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. بتادہ فرماتے ہیں غائلہ سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، زنا کار نہیں ہے، چور نہیں ہے، بھگوڑا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. دیکھیں اب آپ، ابراہیم النخعی سے بعض لوگوں نے کہا کہ بہت سے نخاسین، جو نخاس کے معنی جانوروں کی تجارت کرنے والوں کو نخاس کہا جاتا ہے، جو لوگ جانور یا اسی طرح غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو نخاس کہتے ہیں. نخاس سنا گئی کوئی جگہ؟ لکھنؤ میں ایک علاقہ کیا نام اس کا؟ نخاس. تو پرانے زمانے میں رہا ہوگا نخاس وہ, لیکن اب بھی وہ کیا ہے؟ نخاس. تو آپ تو جانتے ہوں گے لکھنؤ والے جنہیں. تو بعض نخاسین بعض جو نخاسین ہوتے تھے جانوروں غلاموں کی بے کرتے تھے, انہوں نے اپنے آری کا نام خوراسان سجستان رکھ دیا تھا. کس کا نام؟ آری کا نام. آری کسے کہتے ہیں؟ مربط الدواب, جہاں جانور باندھے جاتے ہیں اسے آری کہا جاتا ہے. اسی طرح سے زمین کے اندر رسی کا دونوں سرا دفن کر دیتے ہیں اور پھر گول سا ہینڈل نما بن جاتا ہے, اس میں بھی جانوروں کو باندھا کرتے ہیں, اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آری کہا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ اپنے اس آری کا یا جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے یا جو استبل ہوتا تھا اس کا نام کیا رکھتے تھے؟ خوراسان سیستان. اور جب بازار میں اسے لے کر بیچنے آتے تھے, ابھی کل ہی خوراسان سے آ رہا گھوڑا, یہ کہاں سے آئیے؟ ابھی کل ہی خوراسان سے آ رہا. جھوٹ بول رہے ہیں مولانا صاحب کہ سچ بول رہے ہیں؟ بالکل سچ بول رہے ہیں. تو یہ کہتے تھے اليوم سیستان, آج ہی سیستان سے بالکل آ کر کے پہنچ جائے. اب سننا سنے گئے تو واقعی سیستان کا اور وہاں کا خوراسان کا گھوڑا ہے, اچھی نسل کا گھوڑا ہوگا, لاؤ خرید لیں, اچھے داموں میں خرید لے لوگوں نے. کرے ہو کرا یہ تب سے دیدا. ابراہیم نقی رحمہ اللہ نے بہت ہی سخت اس کو ناپسند کیا, کہا بالکل غلط بات ہے یہ. تو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوں گے منقشہ نا بھلے سا منا. تو ابھی کل بھی بات آئی تھی مولانا صاحب, یہاں توریہ کرنا صحیح اور درست, لیکن توریہ کر کے کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہو یعنی غیروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے توریہ ٹھیک ہے. غیروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے توریہ کریں آپ, یہ ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے, دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ توریہ کریں, یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. کسی اخلاق میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں آرام پر مار رہے نہیں چاہتے تھے کسی سے ملاقات کریں, تو کوئی صاحب باہر سے آئے تو کہاں جاؤ کہہ دو, جلدی سے لیٹ گئے تکیے پر, کہاں جاؤ کہہ دو, ابھی تکیے پہ سر رکھا ہے, کیا تو جا کر کے ابھی تکیے پہ سر رکھا ہے کیا مطلب ہوگا؟ سننے والا کیا سمجھے گا؟ ابھی ابھی سوئے ہیں ٹھکانا مناسب نہیں ہے, جا کر کہہ دو ابھی تکیے پہ سر رکھا ہے, اب وہ کچھ اور سمجھے گا اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی تکیے پہ سر رکھ لیا انہوں نے, صحیح ابھی تکیے سر رکھا ہے. تو آدمی اب نہیں ملنا چاہتا تو پریشان, یہ بار بار لوگ تنگ کر رہے ہیں, پریشان آدمی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو اب اس طرح کا توریہ کر لے تو اسلام نے اس طرح کا یا توریہ کیا ہے. تو دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ دوسروں کو دھوکہ دینے کے اس طرح کا کام کریں آپ, قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم من خشنا فلیس منا, جو ہم دھوکہ دے مسلمانوں کو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. قال عقبت بن عامر یا جو بھی تھا بیماری ہو بتا دینا چاہیے کہ اس میں یہ کمی ہے. البیعان بالخیار مال میں تفرقہ, دونوں بیع و شراء کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے, چاہے تو بیع کو نافذ کریں چاہے بیع کو ختم کر دیں, جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں. یہ خیار کا مسئلہ مستقل بحث کی آئے گی, یہاں اس سے بحث نہیں ہوگی. آگے فرمایا اور فین صدقہ و بینا, اگر دونوں لوگ سچ سچ بولتے ہیں, جو کچھ کمی عیب ہے صاف صاف بتا دیتے ہیں, تو ان دونوں کی بیع میں برکت ہوتی ہے. و ان کذبا, اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں, کتما, دونوں عیب کو چھپاتے ہیں, تو دونوں کی بحث سے برکت ختم ہو جائے کرتی ہے. تو گویا کہ کذب اطمان یہ سب برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے, لہذا جو کذب اطمان سے کام لے گا اس کی بے میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. بیع الخلط من التمر, کوئی تمر ایسا ہے جو مختلف ہے, الگ الگ طرح کی کھجور سب مکس ہیں اس کے اندر, اس کو کوئی بیچے تو کیا یہ آئے گا کہ عیبدار شے کو آپ بیچ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر داخل ہے, صاف باتیں ہیں اس کے اندر یہ ہے سب مکس سے ملا ہوا ہے, سب یہ بھی کھجور ہے اور یہ بھی کھجور بنا سب انواع اس کے اندر ملی ہوئی ہیں مکس ہیں. ایسی چیزوں کا ریٹ کیسا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے ایسی چیزوں کا ریٹ. تو اس طرح کی چیزیں بیچنا صحیح یا نہیں صحیح؟ قال حدثنا أنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمرا جمعي. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھانے کے لیے تمرے جمع ملتا تھا کھانے کے لیے. جمع سے مراد کیا ہے؟ وہ الفلت ملتا تھا, مختلف کھجوریں جو ہوتی تھیں وہ ہم کو کھانے کے لیے ملتی تھی. اب ہم لوگ کیا کرتے تھے, اس کو بیچ لیتے تھے, اچھا کھجور لے لیتے تھے اس کے بدلے میں. اور بیچتے کیسے تھے؟ دو سا دے دیا فلت والا, اور کتنا لے لیا اچھا والا کھجور؟ ایک سا لے لیا ہم نے اس کے بدلے میں. اور میں نے آپ نے یہ نہیں چلے گا, دو سا کے بدلے میں ایک سا نہیں چلے گا, دو درہم کے بدلے میں ایک درہم نہیں چلے گا. یہ ربا الفضل کی بحث ہے, وہ انشاءاللہ مستقل آئے گی, یہاں بھی اس سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی. یہاں صرف اتنا ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہو بے کرنا تو اس کی بحث صحیح ہے, بیچ سکتے ہیں یہاں. ہاں اس کے اصول ضوابط ہیں, لیکن بیچنا چاہیں خلط کو تو آپ بیچیے, شوق سے آپ نے بیچنے سے منع نہیں فرمایا, لیکن ایک سا کے بدلے میں ایک سا بیچنا ہے. تو لحام اور جزدار, کوئی گوشت فروخت کرتا ہے, کوئی قصاب کا پیشہ جنہیں اختیار کر رکھا ہے, یہ باب اور نسخوں کے اندر کئی ابواب کے بعد آیا ہے جہاں پر مختلف پیشوں کا تذکرہ ہے, وہیں زیادہ مناسب باب ہے. کچھ میں کئی ابواب کے بعد آیا ہوا ہے. جاء رجل من الأنصار يقنى أبا سعيد وقال لغلام له قد اجعل لي طعاما يكفي خمسة, فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد أردت في وجهه الجوع. ایک انصاری شخص ابو شعیب کنیت تھی, اپنے غلام سے کہا, غلام قصاب تھا, اچھا اس سے کہا کہ ایسا کرو تم میں پانچ لوگوں کا کھانا بنا دو, ایک ذبح کر دو جانور کوئی, پانچ لوگوں کا کھانا بنا دو, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتا ہوں, دعوت کرنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ پانچ میں سے پانچ میں آپ ہوں گے اللہ کے رسول, پانچ لوگوں کو بلاؤں گا, مجھ سے پانچ میں کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول ہوں گے, کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کا چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا کہ آپ کو بہت بھوک لگی ہوئی, کھانے کو آپ کو نہیں ملا ہے. اپنا کھانا وانا تیار کیا, جا کے انہوں نے بلایا چلیے آپ, اور فلاں فلاں چار لوگ اور تشریف لے چلے آپ لوگ. جب آنے لگے آپ ایک صاحب اور ساتھ میں ہو لیے, کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ چھ لوگ ہو گئے. تو جب ان سے پہنچے ان کے پاس, فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ صاحب ہمارے ساتھ آ گئے, یہ صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, لہٰذا آپ نے ان کو دعوت نہیں دی تھی, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اجازت نہیں دیتے ہیں تو لوٹ جائیں گے یہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ میں اجازت دیتا ہوں ان کو آنے کی. تو کس کے ساتھ آئے تھے مانا, کس کے ساتھ آئے؟ ہاں اللہ کسی کا تو پہلے ہو مانا, چاہے اللہ کے رسول کا تو پہلے کیوں نہ ہو, نہیں بلایا گیا تو نہیں جانا چاہیے, اگر آپ کو دعوت میں بلایا گیا ہے جائیے, اور اگر دعوت میں آپ کو نہیں بلایا گیا ہے تو دعوت کے اندر آپ کو نہیں جانا چاہیے. ساری مصیبتیں کون لوگ کرتے ہیں صاحب؟ ہاں تو پہلے سے جس محلے میں جس جگہ ہو جائے اس کے جس جو بھی نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب آ کر کے پہنچ جائیں گے, سوٹ بوٹ پہن کر کے, آپ سمجھیں گے سب کے سب کیا ہیں, یہ باراتی لوگ فلاں آئے ہوئے ہیں سر, تو اس سے منع فرمایا. لوگوں کے لیے خواہ مخواہ کیا ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, ضرورت سے زیادہ کھانا بنوانا پڑتا ہے, لوگوں نے احتیاط, اس کے باوجود کبھی کھانا کم ہو گیا, اب میرے بیچارے نے حساب سے بنایا, ساری بے عزتی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی. شریعت نے منع فرمایا کہ قطعی کوئی نہیں, اگر کوئی گیا ہے تو پہلے کیا لے رہے ہیں آپ, اجازت نہیں کہ ایک صاحب آ گئے ہیں بس ساتھ میں, کہتے کہتے کہ مت جاؤ, تو لہٰذا اگر اجازت دیتے ہیں آپ کی نہیں اجازت دیتے ہیں تو چلا جائے گا اپنا. یہ یا کذب اور کتمان سے بیع کے اندر محف ہوتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے.